Com esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más. Y mis sentidas palabras no quieren volar. He gaudit de la companyia de l'Oreja de Van Gogh amb la nostra programació. No hem pogut estar-nos en d'oferir-vos una vegada més els seus grans temes, perquè tots són meravellosos. Muñeca de Trapo era un dels senzills publicats l'any 2006 a càrrec d'aquesta formació. Anem a recordar Brian McFadden amb una de les cançons que pertanyien al seu àlbum del 2010, Wall of Sounds. La cançó es deia When You Coming Home, quan arribes, quan tornes a casa. Rise above the line, you're digging deeper and deeper. ring when you're coming home. Coming home. McFadden és un cantant de pop rock irlandès més conegut durant la seva etapa com a, que també com un dels membres originals de la formació bastant jove, perquè tenien 18 anys quan van començar Westlife. Allò va ser l'any 1998 i va continuar durant uns anys fins al 2004, moment en el qual va debutar en solitari amb aquell senzill, amb aquell èxit que va ser el Real to Me. A Dublín va néixer l'any 1980 Brian McFadden, a qui avui escoltàvem a través del nostre espai amb una de les cançons que va publicar el passat 2010 i a través del seu darrer àlbum. When You're Coming Home, us l'ha importat. Recordem altres veus del passat, ara mateix Christina Aguilera. La cançó es deia But I'm a Good Girl, soc una bona noia. The dress is Chanel, the shoes YSL, the bag is Dior, H&M Provocateur. My address today, LA by the way, above Sunset Strip, the hills all the way. My rings are by Webster, it makes their heads twirl. They all say, darling, what did you do for those pearls? What? I am a good girl. The chateau for cocktails, the courtyard at night, antennas for dinner, her Helen's divine. You know I have found, the words gone around, they all said my feet never do touch the ground. What? I'm a good girl. Després d'aquest fantàstic tema, Christina Aguilera ens ha conduït al But I'm a Good Girl, una cançó amb acústic del 2005 d'un concert en directe de Manolo García. Para que no se duerman mis sentidos. Háblame en la hora calma de la medianoche. Háblame para que no se duerman mis sentidos. Háblame de lejanas tierras donde el único Dios sea el sol, donde se vive al rumor de las hojas del sicómoro metido de brisa y calor. Cuéntame fracasos, vida, rumbos de pintores locos. Háblame de la calima de las noches cuando tu amante de amantes huyó. De Cartago a las puertas de Roma, de la Sevilla mora, de claveles de revolución, de las vueltas que da la tuerca, de los amores que son prisión. Ah, ah, ah, ah, va y viene mi alma de esponja, viene y va si tú me hablas y tú me cuentas cosas. Barquera, monte, montera, viene, va mi alma viajera, linda zagala, si me quisieras. Va y viene, linda barquera, si tú me miras de esa manera. Háblame en la hora calma de la medianoche. Háblame para que no se duerman mis sentidos. Háblame de Cádiz, Fenicia, de la Córdoba que abrigaba su mezquita, de Chagalo, de los poetas andaluces del destierro, de por qué claveles para una revolución, de las vueltas que da la tuerca, de los amores que son prisión. Va y viene mi alma de esponja, viene y va si tú me hablas y tú me cuentas cosas. Va y viene mi alma guerrera, viene y va si tú me hablas y tú endulzas la espera. Barquera, monte, montera, viene va mi alma viajera, linda zagala si me quisiera. Va y viene linda barquera si me sonríes de esa manera. Barquera, monte, montera. Barquera, monte y montera. ¡Hija! Muchísimas gracias. Juan Carlos García, Pedro Javier González, un honor. dies, un sol sense complexes. Cantant a la dona XL, els Pets. Sens dubte, qualsevol de les seves cançons, al meu entendre, mereix sonar amb aquest espai que vosaltres li presteu la màxima atenció. Cançons, malgrat els anys, fresques, juvenils i excepcionals, com aquest XL, que acabem d'escoltar. XL pertanyia a l'àlbum Com anar al cel i tornar, publicat el 2007. I ara un dels grans clàssics. Això sí, anirem fins l'any 1970. Aquell rock que va donar a conèixer ell com un dels intèrprets més exposats davant de la crítica, i això va ser als anys 70. Oye Como Va ens va portar una fantàstica recreació que ara mateix escoltem. Des del psicodèlic San Francisco, música fantàstica amb Santana i aquest oie com ho va. Counting Crows, Ranking, seguim amb Musicòpolis, la capital de la música. In the service of the queen, I belong. Has escoltat Musicòpolis i has acabat amb Lady Gaga, Judas, amb el Hordes Remix.